उनसे 1313 313 शुरू हो गया था, श्लोक हो गया था। तस्यास्य कर्मकांडेन, हाँ कर्मकांडेन संबंध, ऐसे भगवान भाष्यकार ने कहा, प्रतिज्ञायापि कस्मात् संबंधम स्फुटन उक्तवान, प्रतिज्ञा करके संबंध क्यों नहीं कहा था। टीका में, टीका चलेगी, कांडोर अधिकारियाधिवेतस्य दुर्वारत्वात् ब्रह्मरूपं सदानंद संबित स्वभावं प्रवेष्टुम इच्छताम, इच्छताम है ना, इच्छताम मुमुक्षूणां ज्ञान कांडे अधिकार, अधिकारी भेद है कांडयोर अधिकारी भेद से दुर्वारत्वात्, ज्ञान कांड और ब्रह्म कांड में अधिकारादि भेद अवश्य है। ब्रह्मरूपं सदानंद संबित स्वभावं प्रविष्टम इच्छता, जो समय प्रविष्ट तद्रूप होना चाहते मुमुक्षु है उनका ज्ञान कांडे में अधिकार, कांडांतरे तो रागी नाम इति अधिकारी भेद होगा। ऐकात्म ज्ञानमेव मुक्तेर हेतु, मुक्तेर हेतु ऐकात्म ज्ञानमेव, मुक्ते में एकार है ना, ऐकात्म ज्ञानमेव मुक्तेर हेतु, मुक्ति का हेतु है एक, मुक्ति का हेतु ऐकात्म ज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्म। कर्म अभिदेश इति, अभिदेश कर्म हेतु इति साधन भेद भाष्याभ्याम सिद्ध, ये तो भाष्य साधन भेद भी सिद्ध हो गया, अधिकार आदि भेद हो गया और साधन भेद हो गया। सेयम ब्रह्म विद्या इत्यादि भाष्येण कांड प्रयोजन भेद साधित इति भाव, सेयम ब्रह्म विद्या भाष्य के द्वारा दोनों कांड में प्रयोजन भी कहा गया, अधिकारी साधन और प्रयोजन। भाष्यत्रयम कांडद्वयस्य अधिकारियादि भेद साधकम संक्षेप विस्ताराभ्याम व्याख्याय संबंध प्रतिज्ञा भाष्यम अवतार्य तदर्थम चोद्य समाधिभ्याम आविश्चिकेशुश्चोदयति। भाष्यत्रयम कांडद्वयस्य अधिकारियादि भेद साधकम, भाष्यत्रयम भाष्य भाष्याभ्याम सिद्ध, एक भाष्य खंड के द्वारा अधिकारी भेद बताया, दूसरे में और अधिकारी भेद बताया, साधन भेद बताया, एकात्म ज्ञान मुक्ति हेतु कर्म अभिदेव का, और स्वयं ब्रह्म विद्या कह करके इस भयोजन भेद बताया। भाष्यत्रयम कांडद्वयस्य अधिकारियादि भेद साधकम, कांडद्वय में अधिकारी साधन और क्या तीन का, अधिकारी साधन और ज्ञान है कहाँ कहा, क्या सेम ब्रह्म विद्या ये लिखा है, अच्छा ठीक है हाँ, तो यहाँ दिया है ना, सेयम ब्रह्म विद्या इत्यादि भाष्य न कांडयो, पाठ मिलता है ना, नहीं आगे क्या है, हाँ वही ना प्रयोजन भेद, तीन में दोनों तो हो गया, भाष्याभ्याम साधन भेद अधिकारी भेद साधन भेद हो गया, और सेयम ब्रह्म विद्या इत्यादि के द्वारा प्रयोजन भेद, अभी तीन हो गया, क्या क्या प्रयोजन, हाँ ये हो गया भाष्यत्रयम, ये कांडद्वयस्य अधिकारियादि भेद साधकम, अधिकारियादि अधिकारियादि में क्या क्या लेना, हाँ दोनों के अधिकारियादि के भेद का साधकम, साधकम किम भाष्यत्रयम, वैसे संक्षेप विस्ताराभ्याम व्याख्याय, संक्षेप विस्ताराभ्याम व्याख्याय क भारतीय कार भाष्यम व्याख्याय, भाष्यत्रयम व्याख्याय भारतीय कार संबंध प्रतिज्ञा भाष्यम अवतार्य, अभी संबंध प्रतिज्ञा भाष्य तस्याश्य कर्म कांड ने संबंध ऐसे संबंध की प्रतिज्ञा हुई। ये जो संबंध प्रतिज्ञा करने के लिए भाष्य है उसके अवतरण करके तदर्थम चौद्य समाधि व्याम आविश्चिकिषु उसे अर्थ का प्रकट अर्थों को प्रकट करने के लिए किसके द्वारा तदर्थम आविश्चिकिषु हो भाष्यार्थम आविश्चिकिषु के न काव्याम हाँ चौद्य समाधि व्याम सामने नहीं तदर्थम चौद्य समाधि व्याम आविश्चिकिषु अर्थ को प्रकट करते प्रश्न उत्तर चौद्य समा आक्षेप समाधान के द्वारा प्रकट करना चाहते चौदह इति आक्षेप करते पहले तस्य अस्य कर्मकांडेन संबंध इसे प्रतिज्ञा करके कस्मा संबंध ने उक्तवान ये प्रश्न हुआ इसका फिर उत्तर देंगे। प्रतिज्ञा तो संबंध मात्र से अपरिवसानात् तद विशेषमपि भाष्यकृत उक्तवान इति आशंक्य कहते प्रतिज्ञा तो संबंध मात्र केवल संबंध मात्र कहन से नहीं होता है परिवसान नहीं होता है विशेष संबंध कहना चाहिए। तद विशेषमपि भाष्यकृत उक्तवान विशेष संबंध भाष्यकार ने कहा इति आशंक्य वो कहते संबंध सामान्य नहीं कहा मतलब विशेष संबंध कहा संबंध मात्र परिवसान नहीं होता विशेष के बिना निर्विशेषम न सामान्य भविष्य से विषाण तो संबंध सामान्य परिवसान नहीं होता है इसलिए विशेष संबंध कहा। प्रश्न क्या हुआ प्रतिज्ञा सामान्य संबंध क्यों नहीं कहा कहते संबंध सामान्य परिवसान नहीं होता इसलिए विशेष कहा कहते विशेष भी नहीं कहा। तन्मात्र सिद्धोपि असोहित स्पष्ट विशेषण सिद्ध्यति ठीक है विशेष के बिना सामान्य सिद्ध नहीं होता है तो विशेष संबंध भगवान भाष्यकार ने कहा तो तन्मात्र सिद्धोपि विशेष संबंध सिद्ध होता है किंतु कौन सा विशेष संबंध के बिना सामान्य संबंध हो नहीं सकता है इसे भगवान भाष्यकार ने संबंध कह करके क्या कहेंगे विशेषण तो विशेष संबंध तो सिद्ध हो गया किंतु विशेष संबंध कौन है अयम असौ इति स्पष्ट विशेषण सिद्ध्यति खाली विशेष संबंध कह देने से हो गया क्या विशेष कह संबंध कौन विशेष है विशेष के बिना सामान्य नहीं होता संबंध है इतने कह देने से संबंध है संबंध क्या संबंध है तो सामान्य नहीं विशेष है तो विशेष कौन से कौन सा विशेष संबंध है अयम असौ इति स्पष्ट विशेषण सिद्ध्यति इतिहास स्फुटम न उक्तवान स्पष्ट क्यों नहीं कहा अपेक्षमान संबंध विशेषानुक्त हेतु अनुष्यति भाव तो अभी अभी संबंध विशेष नहीं कहा गया अपेक्षमान संबंध विशेष संबंध विशेष अपेक्षित है विशेष संबंध अपेक्षित है तस्य अनुक्त अकथने हेतु कह हेतु अनुष्यते हेतु का अन्वेषण करेंगे करते अन्वेषण करते हैं अनुसरण करते हैं क्यों नहीं कहा इसका अर्थ क्या है तो क्या कारण संबंध प्रतिज्ञा करके क्यों नहीं कहा ये प्रश्न हुआ। आगे सर्वप्रयम इति अनंतर भाष्य संबंध विशेषस्य वक्ष्यमानत्वात् आगे तो कहेंगे संबंध सर्वप्रयम अनंतर भाष्य में कही तद अनुक्ति कारणम न अन्वेष्यम अनुक्ति का कारण अन्वेषण क्यों करना यदि नहीं कहा गया होता तो अकथन अनुक्ति का कारण अन्वेषण करना वो तो आगे कहेंगे सर्वप्रय वेद मंत्र आगे आएगा अनंतर भाष्य संबंध हाँ उसके द्वारा कहेंगे तो फिर संबंध विशेष वक्षमाण तद अनुक्ति कारण न अन्वेषण इतिहास क्या अभिधीयत इत्यावाच अभिधीयत इत्यादि वचसापि सनुच्यते सिद्धे वस्तुनिवेदस्य मानत्वं तेन भण्यते अभिधीयत इत्यादि वचसापि सनुच्यते संबंध अभिधीयते तस्यास्य कर्म कारण संबंध अभिधीयते। संबंध कहते कह करके भी इत्यादि वचसा भी सन उच्यते संबंध नहीं कहते। वेदस्य मानत्वम वस्तुनि मानत्वम सिद्धे तेन भण्यते। वेदस्य वस्तुनि मानत्व सिद्धे, वेद वस्तु सिद्ध वस्तु में प्रमाण इसे निश्चय होने के बाद सिद्ध वस्तु निश्चय सिद्धे वस्तुनि वेद से मानत्व तेन भण्यते। सिद्धे वस्तुनि वेद से प्रमाणत्व भाष्येण उच्यते। सिद्ध वस्तु में वेद प्रमाण इसे कहते हैं, संबंध नहीं कहते। सिद्ध वस्तु में वेद प्रमाण इसलिए कहते, पहले प्रमाण हो जाए ज्ञान कांड, प्रमाण सिद्ध होगा तो कर्म कांड के साथ संबंध कहेंगे। प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा तो संबंध कहने क्या जरूरत है, इसलिए संबंध क्यों नहीं कहते, पहले प्रमाण सिद्ध करते हैं। प्रमाण सिद्ध हो सिद्ध वस्तु ने वेद से प्रामाण्य, पहले प्रामाण्य सिद्ध, क्योंकि कर्म अमनाश क्रियार्थत्वाद, सिद्ध वस्तु में प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा तो कर्म कांड के साथ उसका संबंध क्यों कहना। इसलिए तेना मानत्व वेद से मानत्व भण्यते, वेद प्रमाण कहते कुत्र सिद्धे सिद्धे वस्तुनि, भाष्य में प्रमाण कहते हैं। अभिधीयते इति भाष्यम आदिर्यस्य अभिधीयते इत्यादि वचसा, अभिधीयते इत्यादि वाक्य, अभिधीयते इत्यादि वाक्य के द्वारा अभिधीयते इति भाष्यम आदिर्यस्य सौ क्या सर्वप्ययम इत्यादि भाष्यस्य तद अभिधीयते इत्यादि तेनापि वचसा, इसी वाक्य के द्वारा भी संबंध विशेषणोच्यते, संबंध नहीं कहता है, कहा जाता है। अतस्तदनुक्तो निमित्तम वाच्यम, भाष्य नहीं कहने का कारण क्या है, निमित्त क्या है बताना चाहिए। अनंतर भाष्य संबंध विशेषा कथनम, अनंतर भाष्य में संबंध नहीं कहा गया, ये कैसे पता चला अनंतर भाष्य में संबंध नहीं कहा गया, क्यों कहते, इसलिए कि तेन सिद्धे वस्तुनि वेद से मानत्व उच्यते। आगे भाष्य में तो वेद में प्रमाण प्रामाण्य कहते, वेद प्रमाण तो प्रयोजन नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा गया ये प्रश्न, उसका कारण मानव अन्वेषण करना चाहिए। तस्य इत्यादि भाष्य आक्षेपम प्राप्त प्रत्याह, भाष्य को आक्षेप हुआ तस्य यास्य कर्म कांडेन संबंध क्यों नहीं कहा, इसका उत्तर देते हैं वेदांत। वेदांतोक्ते प्रमाणत्वे सति संबंध उच्यते, प्रामाण्यायैव तेनादौ सर्वोपि इत्यादि भण्यते। वेदान्तोक्ते प्रमाणत्वे सति संबंध उच्यते, प्रमाणत्वे सति संबंध कहते कहेंगे। तेन आदु सर्वोपि इत्यादि प्रामाण्यायैव भण्यते, इसलिए पहले सर्वपित्यादि भाष्य प्रामाण्याय भण्यते, प्रामाण्य वेद में प्रामाण्य के लिए सिद्ध वस्तु में प्रमात्व के लिए सर्वपित्यादि भण्यते आदो, क्यों प्रमाणत्व सिद्धे संबंध कहेंगे। पंद्रह संबंधम प्रतिज्ञाय तद विशेषम अपेक्षितम अपि हेतु विशेषम आलक्ष्य भाष्यकार नाभिदधाति, संबंधी की प्रतिज्ञा करने के बाद विशेष संबंध क्या है अपेक्षित है, अपेक्षित होने पर भी न भी दधाते नहीं कहते हैं, क्यों हेतु विशेषम आलक्ष्य, विशेष हेतु को देख करके भाष्यकार न भी दधाते, विशेष हेतु ये पहले प्रामाण्य सिद्ध नहीं, स्थितम ही चोदना सूत्रे प्रवर्तक वेद भाग से प्रामाण्यम, चोदना लक्षण धर्म प्रवर्तक जो वेद भाग है वो प्रमाणत है, न वेदांतानाम अक्रियार्थत्वाद क्रियार्थक नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति अनर्थ वस्तु मात्र निष्ठत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्ति अनर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति अनर्थ वस्तु मात्र निष्ठत्वाद वेदांताना, वेदांत ब्रह्म मात्र कथन करेगा जिसे ना कोई प्रवृत्ति ना निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति अयोग्य अनर्थ वस्तु मात्र निष्ठत्वाद, औत्पत्तिक सूत्रे वेद मात्रस्य अनपेक्षित हेतु अवस्टम्भात प्रामाण्य सिद्धे भी औत्पत्ति कस्तु शब्द से अर्थ संबंध करके तस्य प्रामाण्यम बाधारण से अनपेक्षित आता है तो वास्तव अर्थ के साथ है प्रमाण तो सामान्य कहा गया। वेद मात्र से अनपेक्षित हेतु अवस्टम अनपेक्षा अनपेक्षा हेतु दिया तो अर्थ के साथ संबंध स्वभावत है निरपेक्ष प्रामाण्य है सिद्ध है तो भी प्रक्रम प्रसाद तब उपक्रम आ चोदना लक्षण अर्थ धर्म सामान्य वेद मात्र में प्रामाण्य निरपेक्ष प्रामाण्य अनपेक्ष प्रामाण्य है ये कहा किंतु यहाँ तो चोदना लक्षण कह करके प्रवर्तक वेद भाग में विचार किया गया तो प्रवर्तक वेद भाग से व तद प्रवर्तक वेद भाग के लिए ही ये होगा प्रामाण्य अनपेक्ष प्रामाण्य होगा उत्पत्ति के सूत्र के द्वारा। और जो सिद्ध वस्तु कहने वाले वेदांत में प्रामाण्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो प्रारंभ हुआ प्रवर्तक वेद वाक्य का ही प्रारंभ है चोदना लक्षण अर्थ धर्म विधि वाक्य इत आशंका उनमें साधि शंका होती उपनिषदाम अप्रामाण्यम आशंक्य उपनिषद अप्रमाण होगा विधि विहित कर्म तो हो जाएगा वेद वाक्य और उपनिषद सिद्ध वस्तु कहते जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति है ही नहीं ये अप्रमाण होगा इत आशंक्य है तो अतो असिद्ध प्रमाण भाव से ज्ञान कांड से न केना भी संगति जब ज्ञान कांड प्रमाण भाव सिद्ध नहीं हुआ असिद्ध प्रमाण भाव से कस्य प्रमाण तो असिद्ध है न केना भी संगति संबंध क्या होगा जिसका कोई प्रामाण्य नहीं उसके संबंध क्या इति मनमानो वेदांत प्रामाण्यम प्रतिपाद्य पश्चात कर्म कांडे न संगतिर्वक्त युक्ता यदि मत्वा तत्प्रामाण्यम अनंतर्भाष्यम प्रतिपादयति इन मनमानो भाष्यकार वेदांत प्रामाण्यों को प्रतिपादन करके बाद में कर्मकांड संगति कहने के लिए वक्तुम युक्ता कहना उचित है इति मान करके तत्प्रामाण्यम अनंतर्भाष्यम प्रतिपा अनंतर्भाष्यम तत्प्रामाण्यम प्रतिपादयति अनंतर्भाष्य प्रामाण्य को प्रतिपादन करता है तथा संबंध उक्ति सुख रहती स्वभाव पहले प्रामाण्य प्रतिपादन करता भाष्य उसके बाद संबंध से कथन सुकरा हो जाएगी। तरी प्रथम तत्प्रामाण्य प्रतिपाद्य संबंधाकांक्षायाम तत्प्रतिज्ञा भाष्यम प्रणीतव्यम इतिहासंख्य पक्षांतर भाव तो यदि ऐसा है तो पहले प्रामाण्य प्रतिज्ञा करके प्रामाण्य का प्रतिपादन करके संबंधाकांक्षाया संबंधा संबंध की आकांक्षा होने पर तत्प्रतिभाष्य फिर संबंध प्रतिज्ञा भाष्य का रचना की रचना करनी चाहिए। भवन भाष्यकार को पहले क्या करना चाहिए था पहले प्रामाण्य सिद्ध कर देते फिर संबंध की आकांक्षा करके प्रतिज्ञा भाष्य करते पहले प्रतिभाष्य करते और संबंध नहीं कहते प्रामाण्य सिद्ध करते उसकी अपेक्षा पहले प्रामाण्य प्रतिपादन करते फिर संबंध की आकांक्षा करके प्रतिज्ञा भाष्य करनी चाहिए इतिहासंख्य अन्य पक्ष पक्षांतर में आक्षिप्यते वा आक्षिप्यते वा संबंध संबंधो नाभिधीयते सप्तम्यंत पदच्छेदात् कथञ्चेदिति भण्यते आक्षिप्यते ही संबंध संबंध आक्षिप्यते न अभिधीयते संबंध संबंध को आक्षेप करते संबंध नहीं कहा गया सप्तम्यंत पदच्छेदात् कथञ्चेद् इति भण्यते सप्तम्यंत पदच्छेदात् सप्तम्यंत पदच्छेदे तस्यास्य कर्मकाण्डेन संबंधो अभिधीयते कि देखो तस्यास्य कर्मकाण्डेन संबंध अभिधीयते तस्यास्य कर्मकांडे न संबंध अभिधीयते तस्यास्य कर्मकांडे न संबंध अभिधीयते संबंध न अभिधीयते कर्मकांडे न संबंध अभिधीयते अभी कहते हैं संबंध नहीं कहते संबंध आक्षेप तस्यास्य कर्मकांडे न संबंध अभिधीयते कोई संबंध है ही नहीं ये तो आक्षेप है आक्षेपते वा संबंध संबंध न अभिधीयते नहीं आय संबंध सप्तमे तो पद चेदा कर्मकांडे न संबंध तस्यास्य कर्मकांडे न संबंध याक्षेप हो गया। टीका में तद तो आक्षेप भाष्य न भाती कहते आक्षेप कैसा आया, आक्षेप देवा संबंध आक्षेप तो भान नहीं होता है। तदर्थ संन्यादिश्य आक्षेप करेगे तो कह नहीं है कुत कहाँ कोई संबंध है, कहाँ संबंध है, कोई संबंध नहीं है, संबंध तो कोई नहीं है ऐसा तो नहीं कहा गया। इत आशंक कहते संबंधो ना भी दियते ऐसे पदच्छेद होगा तस्यास्य कर्मकांडे संबंधो ना भी देते न संबंध अभी दे न को आगे कर देना तस्यास्य कर्मकांडे संबंधो ना भी दियते संबंध ना भी दियते संबोधो ना भी दियते कैसे पदच्छेद कहाँ से आया सप्तमें तो पदच्छेद आता। ज्ञानकांड से कर्मकांडे संबंध न उच्यते ज्ञानकांड से कर्मकांडे संबंधो न उच्यते सप्तमें तो पदम चित्वा नये उद्भाव्य नये कर संबंध न उच्यते आक्षेप दर्श्य नये उसमें उसको आक्षेप समझना। अब सप्तमें तो पद से कर दिया नये अलग आ गया नये को लेकर के न विद्याति तद आक्षेप से निमित्तम पृछति तो आक्षेप का निमित्त क्यों कथम तद इति चेत वर्ण्यते कहते तदुक्तिम प्रतिजानते कहते अभी कहते कथम चेत आक्षेप क्यों कैसे तो कहते करके उत्तर देते हैं किमे थे कांडे भिन्नार्थे किंबा अभिन्नार्थे आक्षेप का अभिप्राय क्या दोनों कांड भिन्न अर्थो यय हो ते कांडे भिन्नार्थे अथवा अभिन्नार्थे दोनों कांडे में आद्य अनपेक्षा अर्थयोर उभय आकांक्षा या अन्यतर आकांक्षाया व न संगति। यदि भिन्नार्थक होगा तो अनपेक्षार्थ हो कोई किसी की अपेक्षा नहीं करता है अनपेक्षार्थ हो अनपेक्षा अर्थ हो कांड हो उभय आकांक्षा या आकांक्षा या अन्यतर आकांक्षा है दोष की आकांक्षा अपेक्षा है ही नहीं तो उभय आकांक्षा कहाँ से आएगी अन्यतर आकांक्षा भी नहीं हो सकती दोनों में कोई संगति नहीं क्योंकि अपेक्षित है ही नहीं भिन्न इति भिन्नार्थयोर न संबंधो हि अन्योन्यार्थानपेक्षत ऐकार्थे चैकवाक्यत्वात् कर्म विज्ञानकाण्डयोः भिन्नार्थे भिन्नार्थ और संबंध हो न दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होगा तो ना तो उभय आकांक्षा ना तो नेत्राकांक्षा कोई संबंध है ही नहीं संबंध न भिन्नार्थ न संबंध क्यों अनुन्यार्थ अनपेक्षा था परस्पर अन्य अनपेक्षा है। यदि एकार्थ होगा तो संबंध कहना चाहिए एकार्थ ये विज्ञान कर्म विज्ञान कांडे हो स एक वाक्यत्वात् यदि एकार्थ हुआ कान ज्ञान कांड कर्म कांड एक वाक्य हो गया एक वाक्य में संबंध क्या कहेंगे संबंध दो में होता है एक अर्थ हो गया तो किसके साथ किसका संबंध कहेंगे ज्ञान कांड कर्म कांड दो अलग अलग रहेगा तो संबंध कहेंगे एक अर्थ हो एक वाक्य हो गया तो संबंध क्या क्यों कहेंगे इससे संबंध नहीं। च शब्द न संगति एकार्थियंचे एकार्थी च न संबंध न भिन्नार्थ न संबंध ऐकार्थे च कर्म क्या कांड एक वाक्यवाद न संबंध कांडोर एक विषय थे न वाक्य भेद दोनों कांड एक विषय हो गया तो वाक्य भेद नहीं हुआ एकार्थत्वाद एक वाक्यम एकार्थ एक वाक्य हो गया और एक वाक्य तो न संबंध द्वयोरी स एक वाक्य हो गया तो संबंध नहीं होगा क्योंकि स ही द्वयो संबंध न एक से एक में संबंध नहीं होगा। किंच कांडयोर अमानत्व मानत्व वा अभी ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों अप्रमाण या अप्रमाण आद्य यदि अप्रमाण कहेंगे तो संबंध क्या कहना विप्रलम्ब को उत्तीरिव न संगतिर्वाच्या विप्रलम्ब का जो ठगने वाले का वाक्य अप्रमाण उसमें संबंध क्या कथन करना तो कुछ ना कुछ कहेगा तथा तथा तयोरमानत्वे संबंधोक्तिर्न युज्यते। द्वयोरेकस्य वा मात्वे न संबंधादि सस्यते। तयोर अमानत्वे संबंधादि न युज्यते। द्वयोर एकस्य वा मात्वे न संबंधादि सस्यते। दोनों में यदि प्रमाण है, द्वयोर एकस्य वा मात्वे न संबंधादि, एक प्रमाण होगा तो संबंधादि न सस्यते। दोनों प्रमाण होने पर भी संशय संबंध क्यों नहीं होगा? तथा मानत्वे भी द्वयोर अन्यतर स्वा तत्व न उभयता भी। यदि दोनों मान प्रमाण मानेंगे, द्वयो हो अन्यतर सेवा तत्वम, दोनों प्रमाण है अथवा दोनों में एक प्रमाण, न उभयता संबंध उभयता नहीं, क्यों? मानत्व द्वयोर, अच्छा दोनों प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है, तो दोनों में संबंध करने कोई आवश्यकता नहीं। कैसे द्वय मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात्, परस्पर वार्ता अनभिज्ञ, चक्षु के द्वारा रूप ग्रहण होता है और शब्द श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण हुआ, दोनों ये रूप के लिए और शब्द के लिए, तो उसमें कोई संबंध जरूरत नहीं, प्रमाण संबंध क्या है। और माना मानवश्च, यदि एक प्रमाण एक अप्रमाण है तो भी संबंध की आवश्यकता नहीं। माना मानवश्च संगत अवाच्यत्वात्, द्वयोर मानवत्वे च न तत्वातत्वमान व्यवस्था, दो प्रमाण में एक तत्वातत्वमान व्यवस्था, एक दोनों प्रमाणों एक तत्व विषय के अतत्व विषय का ऐसा तो नहीं कर सकते। अन्यतर से मानवत्वे च साधनादि भेद असिद्धि, एक ही यदि प्रमाण होगा तो दोनों में साधनादि भेद सिद्ध नहीं होगा, कि प्रमाण हो तो साधनादि कहेंगे, एक ही प्रमाण है दूसरा प्रमाण है ही नहीं, तो प्रमाण है तो उसे साधनादि कुछ है ही नहीं, साधन प्रमाण प्रमाण कुछ है नहीं, तो फिर भेद किस चित्त होगा। इति आह द्वयोर एक सेवा मात्वे संबंधादि न सस्यते। दोनों प्रमाण होने पर भी संबंधादि नहीं, एक दोनों प्रमाण में तो पहले बता दिया, दोनों प्रमाण है तो परस्पर वार्ता अनभिज्ञ प्रमाण संबंध की आवश्यकता नहीं, और एक तत्व विषय के एक तत्व विषय के भी नहीं कर सकते, दोनों ये प्रमाण है। और यदि दोनों दोनों में एक प्रमाण होगा तो साधनादि भेद ही नहीं है, एक ही हुआ एक वाक्य हो, एक वाक्य होगा तो संबंधी की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार किसी प्रकार संबंध नहीं है। कांडे और नियत पर्वापर्यानुपल अनुपत्ति लभ्य संबंध से बाच्यत्वान न तदा आक्षेपी विवक्षण अनंतर संबंधानुक्त हेतुअंतर महाव। दोनों नियत पूर्वापर्य संबंध बिना, कर्मकांड के बाद ही ज्ञान कांड, नियत जो पूर्वापर्य संबंध बिना अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है दोनों का संबंध कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का अर्थापत्ति से सिद्ध होगा, तब संबंध कहना चाहिए। न तदाक्षेप उस पर आक्षेप क्यों, संबंध करना चाहिए। यदि विवक्षण अनंतर संबंध अनु तो फिर भी अनंतर संबंध नहीं कहा गया, हेत्वंतर दूसरे हेतु कदे श्रुत्येति, श्रुत्यैव तस्य चोक्तत्वात् तमेतमिति यत्नतः इति चेतसि संधाय संबंधं नोक्तवान् गुरुः। तस्य श्रुत्येव चुक्तत्वात्, संबंध से श्रुत्या एव तस्य संबंध से चुक्तत्वात् तमेतमिति, तमेतमिति यत्न श्रुत्या एव तस्य संबंध से यत्न तो उक्तत्वात् इति चेतसि संधाय, मन में रख करके गुरु संबंध नोक्तवान्, संबंध नहीं कहा, श्रुति के द्वारा संबंध कहा गया है तमेतम विधान वचन न तस्य इत्यादि न संबंध मात्र प्रतिज्ञा है, तद विशेषम विवक्षुरु, विशेष कहने के चाहते हुए विवक्ष विविदिशा वाक्य तम अतिरहितम उपलभ्य संबंध स्पष्ट है। विविदिशा वाक्य में भाष्यकार अधीत स्वाध्याय से ज्ञात पद पदार्थ संबंध से वेदांतेषु आपात ज्ञानवत स्वयमेव असो बुद्धि में आरोक्षति न तत् प्रतिपाद्यते इति मत्वा नानंतरम कल्प कथयति इत्यर्थ। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध, संबंध मात्र की प्रतिज्ञा की विशेष कहना चाहते हुए विविदिशा वाक्य में अतिरहितम उपलम्भ उपलभ्य देते संबंध स्पष्ट है साध्य साधन तमे तम वेदान विविध संयज्ञ निदान न कर्म हो गया विविदिशा का साधन ज्ञान का साधन। भाष्यकार क्या मानते अधीत स्वाध्याय से ज्ञात पद पदार्थ संबंध से वेदांत से आपत्ति ज्ञान बत अधीतम स्वाध्याय अधीत स्वाध्याय न स अधीत स्वाध्याय से क्या है ज्ञात पद पदार्थ संबंध ये भी ज्ञात पद पदार्थ संबंध हुए न वेदांत से आपद आपात ज्ञान बतो ज्ञान सामान्य पद पदार्थ संबंध से ज्ञान हुआ स्वयं अस्य बुद्धि में आरोक्षति तो स्वयं बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा असो असो संबंध बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा इति न तत् प्रतिपाद्यते न तत् प्रतिपाद्यते इति तत् प्रतिपाद्यते नहीं तत् संबंध कैसे है संबंध पुनी गए न तत् प्रतिपाद्यता न अस्य प्रतिपाद्यता तस्य प्रतिपाद्यता समस्त पदे प्रतिपाद्यते नहीं न तत् प्रतिपाद्यता तस्य संबंध से प्रतिपाद्यता न इति तत् प्रतिपाद्यता न इति मत्वा इसको प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं तस्य संबंध से प्रतिपाद्यता न न तस्य प्रतिपाद्यता प्रतिपाद्यता संबंध में प्रतिपाद्यता नहीं है प्रतिपाद करने की आवश्यकता नहीं है इसे मान करके अनंतर न कथयती तथा आ गया तत्प्रतिपाद्यता तत्पर से संबंध लेंगे हाँ समस्त पद उनसे तत्पर से संबंध हो जाए और तत्प्रतिपाद्यते कहेंगे तो मुश्किल हो जाता है ना। हाँ वो तो ठीक है उसके आगे देखा ना प्रति न तत्प्रतिपाद्यते मान करके वो इसलिए वहाँ ठीक है न तत् न तत् प्रतिपाद्यते इति प्रतिपाद्यता इति ये हो गया उनसे हो गया। हाँ जैसे विविदिशा वाक्य कांडयो संबंधधीश तद विशेष उक्तेरिव तत्प्रतिज्ञातस्यापि प्रतिबंधिका स्याद इति आशंक्य वेदांत उक्तिरिति उक्तम प्रपंच इति। विविदिशा वाक्य कांडयो संबंधधी दोनों कांड में संबंध ज्ञान तद विशेष उक्तेरिव तत्प्रतिज्ञात से अभी प्रतिबंधिका से आद विशेष उक्ते है प्रतिबंधिका दोनों संबंध कथन के प्रतिबंधिका क्या होगी विदिशा वाक्य में संबंध कथन संबंध ज्ञान होता है दोनों विविदिशा का वाक्य में संबंध ज्ञान विशेष कथन की प्रतिबंधिका होगी दी प्रतिबंधक यदि हुआ तत्प्रतिज्ञात से अभी प्रतिबंधिका से आद संबंध प्रतिज्ञात संबंध का भी प्रतिबंधक हो जाएगा कौन विविदिशा वाक्य में संबंध ज्ञान संबंध ज्ञान तो विशेष प्रतिज्ञा करने के भी प्रतिबंधक विशेष प्रतिज्ञा भी करना जरूरत नहीं विशेष कथन के लिए प्रतिबंधक हो गया विशेष कथन की यदि प्रतिबंधक हुआ विविदिशा वाक्य तो संबंध प्रतिज्ञा का भी प्रतिज्ञा संबंध प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता संबंध प्रतिज्ञा का ही प्रतिबंधक हो जाए अर्थात प्रतिज्ञा भी अनावश्यक करना नहीं चाहिए। इत्याशंक्य वेदांतोक्ते रित्युक्तम प्रपचयति वेदांतोक्ते पंद्रह में वेदांतोक्ते प्रमाणत्वे सति संबंध उच्यते ये कहा था मिथ्याने प्रसाद्य उसमें लिखा है 315 हाँ तो सामने है पढ़ा गया पुस्तक पढ़ा तो गया किंतु संपूर्ण पढ़ाया नहीं पता चल गया। भारतीय को कभी लगा है पहले पढ़े हो। अब बृहदारण्य को टिप्पणी लिखते समय तो भारतीय को सब देखे, भारतीय को उसमें क्रोध पत्र में आया ना वेदांत होती तो प्रपंच प्रसाध्य वा प्रमाणत्वम वेदांतानां प्रयत्नतः संबंधं कर्मकांडेन पश्चात् सम्यक् प्रवक्ष्यते। वेदांतानां प्रमाणत्वं प्रयत्नतः प्रमाणत्वं प्रसाध्य कर्मकांडेन पश्चात् संबंध सम्यक् प्रवक्ष्यते। पीछे संबंध कहेंगे, पहले अच्छी तरह से प्रयत्नपूर्वक वेदांतानां प्रमाणत्वं प्रसाध्य। अस्यार्थ उपोद्घात प्रक्रिया भाष्यकार तस्य इत्यादिना संबंधं प्रतिज्ञा प्रत्यज्ञासित प्रतिज्ञा की प्रति अज्ञासित प्रत्यज्ञासित उप भूमिका रूप से संबंध की प्रतिज्ञा की ततो न प्रतिज्ञा वेदांतानम अप्रमाण्यात चौद्यम आक्षेप होगा ये प्रतिज्ञा ठीक नहीं वेदांतान अप्रामाण्यम चौद्यम तत् प्रामाण्युक्त्या प्रत्याख्या आक्षेप क्या प्रत्याख्यान करके किसके द्वारा प्रामाण्युक्त्या तत् प्रामाण्युक्त्या तस्य वेदांतस्य प्रामाण्युक्त्या चौद्यम प्रत्याख्याय विविदिशा श्रुति सिद्धम कर्मणाम विविदिशा हेतुत्वम नाम संबंध विशेषम आहस्म। विविदिशा श्रुति सिद्ध संबंध विविदिशा हेतुत्वम कर्मणाम कर्म में विविदिशा हेतुत्व ये संबंध विशेषम आहस्म संबंध विशेष का है वाष्यकार ने तस्मा नस्मिन् वाष्ये किंचित् दूषणम किंचिदपि भाष्य में किंचित अभी दूसरा न हाँ उसको जो है संबंध विशेषम आओ आगे कहा है कर्मणाम विविदिशायतुत्व श्रुति सिद्धम कर्मणाम विविदिशायतुत्व नाम संबंध विशेषम आहस्म संबंध विशेष कहा है कहीं आगे कहा है विविदिशायतुत्व सामान्य है विविदिशायतुत्व विविधि संति विवरण कारण से ज्ञान हेतु तो मानने पर भी विविधिशा हेतु तो का निराकरण नहीं करते। कांडोदेश विविधिशा वाक्योक्तम संबंध विशेषम भाष्य विवक्षितम आक्षिपति विविधिशा वाक्योक्तम विशेष संबंध भाष्य में विवक्षितम अथवा भाष्य में नहीं कहा गया आहस्म जो है ना विवक्षितम आक्षिपति वेद वेदानुवचनादीना मैकात्म्य ज्ञान जन्मने तमेतमिति वाक्येन नित्यानां वक्षते विधिः। तमेतम इति वाक्येन वेदानुवचनादिना एकात्म ज्ञान जन्मने नित्यानां विधि वक्षते। एकात्म ज्ञान जन्मने नित्यानां विधि तमेतम इति वाक्येन तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विधि दृष्टान्त इति वाक्येन इस वाक्य के द्वारा वेदानुवचनादिना एकात्म ज्ञान जन्मने वेदानुवचनादिनाम नित्यानाम एकात्म ज्ञान जन्मने विधि वक्षते। अर्थात एक नित्य कर्म का एकात्म ज्ञान की उत्पत्ति के लिए विधान तमेतम वाक्य से कहेंगे विविदिशा नहीं ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एकात्म ज्ञान जन्मने वेदानुवचनादिनाम नित्यानाम विधिर्वक्षते कुत्र तमेतम इति वाक्येन नित्य नमितिका नाम काम्य कर्म को नहीं कहा भी आगे काम्य कहेंगे नित्य नमितिका नाम विधि विदिशा वाक्येन ज्ञान उत्पत्तये साधनत्व प्रकार निर्दिश्यते विविधित वाक्य के द्वारा ज्ञान विविध विदित्व इच्छाती ज्ञान का साधन कहते निर्दिश्यते न सर्वकर्मणाम काम्यानाम। तो यहाँ विविधता और ज्ञान के लिए विचार नहीं करके केवल सर्वकर्म काम्य कर्म के लिए नहीं कहा, सर्वकर्म नहीं केवल नित्य नैमित्त कर्म के लिए कहा, क्योंकि काम्यानाम फलांतर हेतु तया काम्य तो कर्म फलांतर हेतु है, विविधिशा उपाय तो युगात विविधिशा का उपाय नहीं हो सकता है काम्य कर्म। तथा च कर्म कांड के देश से ज्ञान कांड संबंधे भी न कृष्ण से तेन संगति, कर्मकांड का एक देश नित्य नैमित्त कर्मों का ज्ञान कांड के साथ संबंध हो जाएगा, संपूर्ण का कर्मकांड का संबंध नहीं होगा। वक्षति इति अभिवक्षितम उच्यते, हाँ विधिर वक्षते, वक्षते जो दिया ना श्लोक में वक्षते का अभिवक्षिता नहीं उच्यते वर्तमान में आगे कहेंगे ऐसा नहीं, वो कमेतमिति वाक्य ने वक्षते मतलब श्रुति में कहा जाएगा इस अर्थ में आती गए। यहाँ ये कहते हैं संपूर्ण वेद के संगति है ही नहीं, नहीं कहा जाता है श्रुति के द्वारा, वो इसे प्रयोग किया था श्रुति कहेगी तो यहाँ कहेगी कहने का कोई विवक्षता नहीं, श्रुति तो पहले से इसे न उच्चते वेदानुवचन नीति वाक्य के द्वारा वो काम्य कर संपूर्ण वेद का संबंध नहीं कहा जा रहा है। पाठक्रम अपेक्षा वायम निर्देश अथवा पाठक्रम को लेकर निर्देश कहें तो क्या है, श्रुति पहले होने पर भी अभी जो पाठ चल रहा है तमें तो मैदान में वचन न आगे आएगा ऐसे बख्शते कह दिया, दोनों इसी प्रकार प्रयोग होता है, कभी कहते आगे श्रुति कहेगी उसको लेकर भविष्य तो हो जाएगा। टीका करते समय कभी कभी बिल्कुल सरल को भी टीका में बता देते हैं, ये तो सामान्य है तो भी स्पष्ट कर देते हैं कि अभी कम श्रुति तो पहले बख्शते कैसे बनेगा तो विवक्षिता नहीं, अथवा पाठ्यक्रम को लेकर के आगे श्रुति आने वाली तो वक्षति कह दिया। नित्य नमिति क्या नाम है वो ज्ञान हेतुत्वम इति अशक्यम नियंतुम, यहाँ ही ज्ञान और विविधिशा इसके ऊपर विवाद अभी नहीं है, वो अलग कभी कैसे हैं यहाँ तो सामान्य विवेचंती, क्योंकि उसमें वाक्य ने कह ज्ञान उत्पत्ति जन्म ने कह करके ठीक है हमें कहा विविधिशा है दर है यद्वा नहीं अभी आ गया। नित्य नमिति क्या नाम है वो ज्ञान हेतुत्वम इति अशक्यम नियंतुम नियामक अभाव यज्ञ नीति च अविशेष श्रुते, यज्ञ ने दाने से यज्ञ तो सामान्य दे दिया तो नित्य नमिति को क्यों लेंगे, अतः विविधिशा द्वारा ज्ञान हेतुत्वम विविधिशा वाक्य ने सर्वकर्मणा उत्तम इति समाधते, इसलिए सर्वकर्मणाम ज्ञान हेतुत्वम विविधिशा द्वारा, विविधिशा के द्वारा सारे कर्म ज्ञान का हेतु विविधिशा वाक्य न उत्तम इति समाधत्ते, ये अर्थात यहाँ नित्य नैमित्त को ही कहना कोई जरूरी नहीं है, यज्ञ ने सामान्य दे दिया। यद्वा यद्वा विविधिशा अर्थत्वम सर्वेषामपि कर्मणां तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः यद्वा सर्वेषामपि कर्मणां विविधिशार्थत्वं तमेतमिति वाक्येन संयोग से पृथक्त्व, संयोग पृथक्त्व वाक्य भेद करके ऐसा कहेंगे, क्योंकि काम्य कर्म का फल अलग है और वाक्य भेद करके विविधिशा के लिए हो जाएगा। काम्यानाम फलांतरे विधि उद्देश्य ने विनियुक्तानाम विधि उद्देश्य विधि वाक्य के द्वारा विनियुक्त है काम्य कर्म न पुनर्विविधिशायाम विनियोग, विविधिशाएं तो विनियोग नहीं होना चाहिए। विनियुक्त विनियोग आयुगात इति आशंका, विनियुक्त से विनियोग आयुगात आदि के लिए विनियुक्त हो गया फिर उनका विविधिशा लेके विनियोग कैसे होगा, इति कहने पर कहते संयोग से पृथक तो वाक्य भेद करके अस्य अर्थ एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम्, एक उभयार्थे संयोगस्य वाक्यस्य पृथक्त्वम् भिन्नत्वम्। अग्निहोत्रे दध्ना ज्योति दध्ने इंद्रिय काम से जुहुयात इत्यात्र, दध्ना ज्योति में दधि साधन है और दधना इंद्रिय काम से जुहात आ गया इंद्रिय के लिए। दध्न पुमर्थता है वा कर्तुता कर्तुर्थता भी वा, दधना इंद्रिय काम से कौन से जैसे गोद होने न पशु काम से, ये कर्तुर्थ है पुरुषार्थ पुरुषार्थ। ठीक इसी प्रकार दधना इंद्रिय काम से जुहात ये पुरुषार्थ हो, दध्न पुमर्थता एव वा कर्तुर्थता भी वा, अथवा दध्ना ज्योति में कर्तुर्थ भी है और दध्ना इंद्रिय काम ज्योति पुरुषार्थ थे तो पुमर्थता एव वा कर्तुर्थता भी वा, कर्तुर्थता पुमर्थता दोनों होगा इति संदेह। गोदोहनादिवत दध्न इंद्रिय काम से फलान्वय श्रुते अधिकार विद्रोहस्य वाक्य से अधिकार वाक्य न एक वाक्यत्वाद पुरुषार्थता एव तस्य इति पूर्वपक्षे। पूर्वपक्ष कहता है पुरुषार्थता है जैसे गोदन वाक्य में हुआ गोदन ने पशु काम से दधना इंद्र काम से थी फलान्वय श्रुते फल कान्वय कहा गोदन ने पशु काम से, यहाँ दधना इंद्र काम से जो हुआ था फल के साथ संबंध इंद्र काम से दधना फलान्वय श्रुति होने से अधिकार विद्रोह से वाक्य से अधिकार वाक्य न एक वाक्यत्वाद अधिकार विधुर से वाक्य से जिस वाक्य में अधिकार नहीं उसी वाक्य का अधिकार विधुर से वाक्य से अधिकार वाक्य न एक वाक्यत्वाद। हाँ एक वाक्य होता है अधिकार वाक्य के साथ अन्य वाक्य का, जिस वाक्य का कोई अधिकार नहीं होगा तो अधिकार वाक्य के साथ एक वाक्य होगा, यहाँ एक वाक्यत्वाद पुरुषार्थता एव। अच्छा दधना इंद्र काम से जो हुआ था तो यहाँ दूसरे को अधिकार वाक्य नहीं कुछ अधिकार ही नहीं, वो अधिकार इंद्र काम हुआ। दधना जुहती जो दूसरा वाक्य है ना दधना जुहती कोई अधिकार नहीं है उसके साथ ये मिलकर एक वाक्य हो गया, अधिकार वाक्य दधना इंद्रिय काम से दधना ज्योति एक वाक्य हो गया उसके अधिकार नहीं है तो अधिकार रहित तो का अधिकार के वाक्य के साथ एक वाक्य तो हो गया, हो जाने से यही हो गया और कुछ पुरुषार्थ ही केवल कर्तुअर्थ नहीं है पूर्व पिछ का है। अधिकार विधुर का अधिकार वाक्य से अधिकार वाक्य ने एक वाक्य था पुरुषार्थ देव यदि पूर्व पिछी लौकिक दधिहोमानुवादेन अपि अधिकार वाक्य उपपते वाक्यांतरनपेक्षत्वात् दध्ना ज्योति इत्यत्रापि प्रकृत होमानुवादेन दधि विधानात् तत्प्रयुक्त्या एव अनुष्ठान सिद्धेर अधिकाराकांक्षाभावात् संयोग भेदात् उभयार्थता इति चतुर्थे राधान्तितम् सिद्धान्ति वा। लौकिक दधिहोमानुवादेन अपि अधिकार वाक्य उपपत्ति दधना इंद्रिय काम से जो हुआ तो ये वाक्य है अधिकार वाक्य, तो अधिकार वाक्य के लिए दधि का अनुवाद करके दधि इंद्रिय काम के लिए फल के लिए दधि का हमनम विधान किया, तो यहाँ कोई दधि किसी वाक्य से प्राप्त होना चाहिए कोई जरूरी क्या, वाक्य प्राप्त के बिना ही हो सकता है ना नहीं। गोदने न पशु काम से गोदन तो वाक्य प्राप्त नहीं चमर से प्राप्त था गोदन तो प्राप्त नहीं था, वहाँ जैसे लौकिक गोदन पात्र को पशु फल के लिए विधान किया लौकिक सिद्ध दधि को इंद्रिय कामना के लिए विधान कर सकते। लौकिक दधि होम अनुवादन लौकिक दधि का होम दधि होम अनुवाद करके तो प्राप्त नहीं लेकर के सामान्य अधिकार वाक्य उपते दधना इंद्रिय काम वाक्य हो सकता है तो वाक्यांतर अनपेक्षत्वात् दधना इंद्रिय काम से जुहाति वाक्य अन्य वाक्य की अपेक्षा नहीं है। दधना जुहोति इत्यत्रापि दधना जुहोति में क्या वाक्य है प्रकृत होम अनुवाद ने दधि विधिना विधानात् दधना अग्निहोत्र जुहाति होम प्राप्त है होम अनुवाद करके दधि विधान किया गया तत्प्रवृत्या भी अनुष्ठान स्थिति तो दधिका तो अनुष्ठान हो जाएगा अग्निहोत्र के साथ। अधिकार आकांक्षा भावा तो फिर अधिकार की आकांक्षा ही नहीं, दधना जुहोती में अधिकार की आकांक्षा नहीं है और दधना इंद्रिय काम जुहाते उसमें वाक्यांतर की आकांक्षा नहीं है। इसे दधना ज्योति वाक्य के साथ मिल करके दधना इंद्रिय काम से का एक वाक्यता नहीं होगी। संयोग भेदात दोनों भिन्न वाक्य हो गया। उभयार्थता इतने क्या होगा, उभयार्थता, उभयार्थता हो गया तो हाँ कृत्वार्थ और पुरुषार्थ दोनों हो गया। दधना इंद्र दधना जो होती वाक्य जहाँ दधना इंद्र काम समय वहाँ उसी दधि जो प्राप्त है सामान्य क्रतु उसी क्रतु का आश्रय करके इंद्र काम फल विधान किया। अब इसको दो करके कृत्वार्थ और पुरुषार्थ दोनों माना तो दो वाक्य होगा। बीस में हाँ एक से दधना नित्य नहीं अधिकार आकांक्षा भावात संयोग भेदात दोनों वाक्य अलग अलग हो गए। उभयार्थता थी तो दधना दधना इंद्रिय कामर्स जो आती हो गया पुरुषार्थ दधना जो होती कर्तवर्थ हो गया। इति सिद्धांतित हुआ एक से दधनो नित्यत्व नैमित्तिकत्व च संयोग पृथत्व हेतु। हाँ एक ही दधि यदि वो नित्य कर्म में आ गया और इंद्रिय काम से जो है तो नैमित्तिक हो गया तो संयोग पृथत्व वाक्य भेद हो जाएगा। एक दधि दोनों में करेंगे तो एक ही दधना जो होती थी संयोग वाक्य दधना इंद्रिय काम से चपरम इति सूत्रार्थ। फिर ये सूत्र में जा एक से अव्यर्थत्व वाक्य भेद एक दधि दोनों के लिए कहेंगे तो वाक्य भेद होगा। तथा च स्वर्गादि विनियुक्ता नाम कर्मणाम जो कर्म स्वर्ग आदि के लिए विहित है स्वर्गादि फलम परित्यज्य विविध सभा योगेन ज्ञान हेतुत्वात् कृष्ण से कर्मकांड से ज्ञान कांडेन समाध। तो स्वर्गादि विनियुक्त वाक्यों कर्म का स्वर्गादि फल को छोड़ करके वाक्य भेद करके विविध सभा योगेन ज्ञान हेतुत्वात् विविध सभा के संबंध से ज्ञान का हेतु हुआ कर्मणाम ज्ञान हेतुत्व संपूर्ण कर्म कांड ज्ञान कांड के साथ संबंध हो गया। वाक्य भेद करके तो उसमें कर्म के लिए विहित है उन्हीं कर्म का उसको छोड़कर इसमें विधान किया गया। मतलब यहाँ क्या हुआ वाक्यों के भेद करके दो अलग अलग वाक्य एक ही वाक्य करेंगे एक दधि को लें तो व्यर्थ तो हुआ दधि अलग अलग वाक्य हो गया अलग वह भी कृत्वार्थ अलग पुरुषार्थ अलग। इसी प्रकार वही कर्म काम्य कर्म नित्य कर्म यदि फल के लिए कहेंगे तो हो गया अलग किंतु फल छोड़ करके विविध दिशा वाक्य से उनका अन्वय होगा किसे विविध ज्ञान के लिए विविध दिशा के द्वारा ज्ञान में यहाँ भी ज्ञान में दिया विविध दिशा योग्य न ज्ञान हेतु तब तो सर्व कर्म का विविध दिशा के संबंध से ज्ञान हेतु अर्थात विविध दिशा के द्वारा ज्ञान का हेतु कृष्ण से आप कर्म कांड से ज्ञान कांड संबंध नन अच्छा हो गया।